Goedemorgen, het is 4 over 6. Je bent bij de ochtendshow voor donderdag 23 april. Weet je wat ik me net afvroeg? Ik kwam Hilversum binnenrijden en er stond politie boven op het viaduct bij de A27. Zou ik ook staan? Plek dat je denkt, waarom sta je hier? Waar stonden ze iemand op te wachten? Nou ja, dat weet ik dus niet. Maar het is ook niet zo dat je vanaf die positie, laat maar zeggen, heel goed zicht op de snelweg hebt. Dan denk ik, joh, staan die daar ook gewoon een peukje te doen? Of dit zo'n gekke... Ik denk dat het uitvalswegen te maken heeft. Dat er toch dan een soort melding is geweest. Misschien er is een kraakje geweest. En 100%. We besluiten alle... Ik ben toch een paar jaar geleden, toen ben ik hier aangehouden in Hilversum. Ja. Toen waren ze op zoek naar een zwarte auto. En ik had een zwarte auto. Ja. En ik zeg maar, hoe weet je dat je rijdt? En toen hing er een helikopter boven. Oh. En die had mij dus gesignaleerd. En ik reed iets te hard. Ja. En toen dacht ze dat ik de vluchtauto was. En toen ben ik verstaan. Ja. Hij zegt, nou, je bent van 5-8, hè? En toen mocht ik weer doorrijden. Ja, dan ben je snel weer weg natuurlijk. En even naar de hand. Hebben ze me nog gebeld dat ze me hadden aangehouden. Maar hoezo hadden ze je gebeld dan? Ik had gevraagd, joh, laat me even weten. Oh, wat er aan de hand is. Ja, ja zo. Ja, maar dus... ik weet een beetje hoe jij rijdt, maar jij hebt niet het gedrag van een vluchtauto. Nee, jij rijdt als een slak. Nou, ik rijd niet als een slak, ik hou me aan de regel. Nee, maar jij rijdt niet als een vluchtauto. Nee. Het was geen waardeoordeel, maar een vluchtauto over het algemeen, die maakt een wat paniekerige indruk op de weg. Ik rijd altijd netjes. En dat heb jij niet. Over te hard rijden, ik had gisteren bijna een Florentine. Ik kwam van rechts en jij kwam zo snoeien. Ik denk dat jij mij niet eens gezien hebt. Nee, waar was het? Nou, jij spoot hier. Wij hebben, laten we zeggen, achter het pand, dat is de Everstadopweg. Dat is die straat. En dan kom je de parkeergarage uit, maar je hebt ook verkeer wat van rechts komt. En in basis heeft verkeer van rechts. Ja, maar het was geen openbare weg of zo, hè? Je hebt gewoon voorrang daar. En jij kwam zo... Jij hebt niet eens naar rechts gekeken toen je die parkeergarage uitkwam. Nee. Dat hangt een spiegel, hè? Dat je kan zien. Jij reed daar ook... Jij rijdt niet met 10 de parkeergarage uit. Ik denk dat jij 30 reed op een weggetje. Niet normaal. Maar kijk jij wel eens in die spiegel die daar hangt? Of een verkeer aankomt? Ik kom precies op de remtrap. Het scheelde echt... Nou, een haartje. Echt? Ja. En maar wat deed jij daar? Want normaal rij je toch niet zo eruit? Hij rijdt elke dag zo. Ik rij altijd. Je moet zo eruit. Je kan er niet anders uit. Oh, en jij hebt nu nog steeds niet door dat er iemand achter je zat dus. Nee, ik heb je niet gezien. Maar wat een fantastisch verhaal was dit geweest. Als jij was aangereden door Florentine. Ja, dan hoop ik natuurlijk dat het goed was afgelopen. Dat had Florentine een hoop zeetjes gekost. Nou ja, ik... Maar het feit dat jij niet door hebt dat daar iemand van rechts komt... en je nu nog steeds niet weet dat... Nou ja, ik heb bijna eigenlijk nooit een aanrijding. Nee. Bijna nooit. Nee, het is al heel lang geleden, laat ik het zo zeggen. Maar let er maar eens op, als je eruit hangt een spiegel om te checken of de verkeer aankomt. Doen. Ja, dan kan je kijken of je collega's eventueel in de Ik schrok er zelf van, ik ben wel wat geweg op de... Ja, jij belde mij nog gisteren van, wat mijn gisteren... Ik denk, maar achter en ik voelde er aan alles aan dat jij... Dat iemand niet doorheeft dat er een auto aankwam. Afgelopen dinsdag is in de Eerste Kamer de asielnoodwet verworpen. Opvallend, D66 en de PVV die stemden tegen. Premier Jette, die reageert nu voor het eerst op deze uitkomst. Kijk, partijen hebben zich gehouden aan afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt. De partij, de PVV, die eigenlijk de grootste voorstander was van deze wet... heeft met een politieke sabotage dit uiteindelijk ontmanteld. Ik denk dat er gemiste kans is als je al zo lang deze strenge maatregelen wil. Maar we laten ons daar niet door uit het veld slaan... en daarom komt de minister binnenkort zelf met nieuwe voorstellen. Maar ik begrijp niet zo goed dat hij dit dan een gemiste kans noemt... terwijl zijn partij zelf ook tegen heeft gestemd. Ja, maar goed, dat was natuurlijk een soort strategische... Ja, maar dan is het in zijn ogen dus geen gemiste kans. Dan moet hij ergens ook blij zijn. Het is ook toch niet in het belang van het land... dat we nu weer 2 weken moeten wachten op een nieuw voorstel. Dan moet er weer over gestemd worden. Nee, dat had allemaal ontstendig gekund. Het duurt maar. Ursula uit Hank, goedemorgen. Goedemorgen. Werkzaam bij een casino. Ja, ik ben onderweg naar mijn casino, ja. En is dat dan een Holland casino? Een Jax? Nee, dat is een Jax. Een Jax casino. Ik werk voor Jax. Maar ja, even, Jax. Is Jax nou van Van der Valk? Of is dat gewoon een losstaand iets wat toevallig bij Van der Valk er altijd in zit? Nee, Jax die zit er niet altijd in bij Van der Valk. Oh. Jax staat los van Van der Valk, maar die heeft wel een aantal locaties... waar we dan inderdaad bij het hotel gevestigd zijn. Ah. Maar we hebben er zoveel, die zitten niet allemaal bij Van der Valk. Oh, maar Jax heeft bepaalde type spellen wel en bepaalde type spellen niet, toch? Nou, we hebben heel veel spellen wel, maar wat wij niet hebben... en dat is wat alleen bij Holland Casino mag... is tafeldames, croupiers. Wij hebben alleen automaten, zeg maar. Ja, maar je kan wel roulette spelen bij jullie. Ja, maar, zeker. Tuurlijk. Nou, maar ik was er laatst met mijn dochter. Dacht ik, nou, wij gaan naar het casino. Gaan we nu dus naar Jack's. En dat is dus ook automatisch. Dus niet zo'n, zo'n rat die ronddraait. En ja, daar, geen dat tafel. Is juist het leuke ervan. Ja, maar dat is wel bekend. Ja. Dat is bekend, maar weet je, het Holland Casino, dat is van de staat. En die hebben privileges die andere casino's niet hebben, zeg maar. Dat vind ik dus gek, want jullie mogen dus op basis van regelgeving niet. Nou, dat is het. Ja. Dat is toch gek, dat is toch het bekende meten met twee maten. Wat zit daarachter dan? Ja, dat weet ik niet. Dat is het beleid in Nederland. Geen idee. Ik denk het belang van de staat, het monopolisme wat ze hebben daarop en daardoor meer geld verdienen. Dat stukje zou het kunnen zijn. Dus wij moeten ons onderscheiden op andere manieren. Dus volgens mij heeft het te maken met verslaving. Ja, ja, dat is een beetje een regulier. Maar wat mogen jullie bijvoorbeeld wel alcohol schenken in Jack's Casino? Dat ligt aan de gemeente waarin je casino gevestigd is. Alles bepaalt de gemeente. Dus je openingstijden, vanaf hoe oud mensen naar binnen mogen, of je wel of geen alcohol mag schenken, daar heb je allemaal rekening mee te houden. Dus wij hebben op heel veel verschillende locaties verschillende regelgeving. Ja, maar ik weet bijvoorbeeld, als je naar Holland Casino gaat, dan moet je legitimatie van tevoren laten zien. En gepaste kleding is ook gewenst. Ook niet meer, hè? Maar, legitimatie ook niet meer? Nee, maar Holland Casino? Gepaste kleding. Oh, dat is niet meer. Oké. Okay. Legitimatie wel. Legitimatie moet overal. Maar dat is bij jullie ook? Ja, tuurlijk. Maar dat is niet zozeer om te checken hoe oud mensen zijn. Maar dat is meer om te checken of je mensen binnen mag laten. We hebben in de casino's, en dat weten veel mensen niet, we hebben ook... Nee, ook. Maar een enorme zorgplicht. Dus wij moeten in de gaten houden of mensen die zich hebben uitgeschreven, of door een partner zijn uitgeschreven, of die wel echt naar binnen mogen. Dat is vooral waarom we checken. Okay. En een stukje zwarte lijst natuurlijk. Ja. Die vind je spannender, maar ja, dat is er ook. Nou, duidelijk, Ursula. Maar het is wel leuk werk dus bij Jack's. Ik heb heerlijk werk bij Jack's. Ik doe het met heel veel plezier. Ah, wat is het hoogste bedrag dat jij ooit gewonnen hebt zien bij jullie hoe zeg je dat? Ja, de vestiging? Ja, ik win niks, hè? Nee, maar wat jij gewonnen hebt? Nee, ik niet. Nee, ja, maar daar kan ik niks over. 10 miljoen? Ik denk 10, 15.000 euro meer dan het uiterste. Ja, misschien. Maar je krijgt ook je t-shirt als je vertelt hoeveel... Maar hoezo mag je daar niks over zeggen, Ursula? Dat is toch geen staatsgeheim? Nee, dat is geen staatsgeheim. Maar weet je, we hebben geen Amerikaanse prijzen. Maar dat kan als mensen een spelletje goed spelen en heel veel geluk hebben, kan het heel interessant worden. Nou, mooi. Ja. Ursula, jij hebt vanochtend bij ons ook gewonnen. Dat is fijn, hè? En dat zonder gepaste kleding of legitimatie. Nee, jij bent gewoon... De eerste luisteraar. Hoppakee. Ja, leuk. Wij gaan het shirtje kant op sturen. Wil je zwart of rood? Ja, leuk. Dankjewel. Doe maar eens. Zwart of rood? Hij is zwart, moet ik bekennen, Ursula. Dus in die kleur komt hij die kant op. Hé, hey, maak er een mooie dag van, hè? Dankjewel, jullie ook. En hoi. 12:06, dan gaan we met de ochtendshow voor deze donderdag. Zitten en nog vouwen in je blouse. Sta je weer te wachten voor de douche. Zijn er goede koffiebonen op? En dan begin je dag, dus echt niet top. En zit het in de auto ook wat tegen? Wat wil je met die overvolle wegen? Zijn er weer problemen op het spoor? Laat het lekker gaan, want we moeten door. Ja, we moeten door, hoor. We hebben nog tot 10 uur, dus... Maken. De 538 ochtendshow. Help je door de morgen. Oeh, de 538 ochtendshow. En Offenbach. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it's time to go. lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel that your affection. Then lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight. Then lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight. Then lets me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding. Love Me Not bij 538 in de ochtendshow. 19 minuten over 6 is het geworden op deze donderdagmorgen. 23 april. En langzaam maar zeker komt Koningsdag natuurlijk dichterbij. Oh, lekker. Hoe is het qua opbouw? Ja, het hoogste punt is bereikt. Dus we hadden pannen bier. Hoe hoog is dat? Dat is een metertje of 6,27. Maar dat gebeurt bij het bouwen van een podium ook? Nee joh, helemaal niet. Oh, ja, geen idee hoe dat werkt. Er wordt elke avond bier gedronken. Oh, we hebben weer een meter erop. Hop, trek maar weer een tree open. Maar is het gezellig, de bouw? Dat zeggen we eigenlijk de hele tijd. Als de zon schijnt is het sowieso overal leuker natuurlijk. En we hebben gewoon een fantastische week en een geweldig vooruitzicht komende maandag. Ja. Sterker nog, maandag of dinsdag kwam natuurlijk het KNMI met de voorspelling. En dat wordt eigenlijk alleen maar beter. Zeker voor Breda, hè, daar hebben we het nu over. Nou, wat goed terug. En dat is, ik zou bijna zeggen, joh, we gaan binnenkort vandaag of morgen de zonnebrandwaarschuwing eruit gooien. Ja, smeer je in en let goed op. Het hitteplan gaat van kracht. Nou ja, we schuren er tegenaan, ja. Wat leuk. Weet dus dat we in Breda te vinden zijn met Koningsdag. Dat is 27 april. Toegangsbewijzen zijn dan wel noodzakelijk, want het is een afgesloten terrein. Dat is alleen maar de afspraak met de gemeente. Maar als je het leuk vindt om erbij te zijn, je bent meer dan welkom. Check nog even de site van 538. Er zijn nog wat kaartjes, maar het gaat nu erg hard, want mensen zien dus inderdaad die weersverwachting. En bekende denk, eindsprint. Dat is altijd hoe dat werkt. Hè? Dat is tegenwoordig dat zie je natuurlijk overal bij alle festivals. Mensen wachten tot eigenlijk in de laatste week en denken dan pas, nou, we kijken eens wat het weer doet. En dan snap ik wel. Gaan we de keus maken. Gaan we naar binnen of gaan we naar buiten? Dan heb je in ieder geval de goed weergarantie heb je te pakken. Nou, die hebben we. We gaan iets heel grappigs op ergens richting het eind doen. Dat kwam gisteren uit de koker. Yeah. Een heel opvallende samenwerking. Oh ja. Dat je denkt van, hey, dat is grappig. Ja. En over wie gaan we het dan? Ja, nee, dat gaan we niet verklappen. Oh. Dan moet je komen kijken. Want maar dat is er eentje waarvan je denkt van, op voorhand had ik dat niet kunnen bedenken. Eetje, Wina. Ja. Leuk is dat, hè? Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat ik het ik weet, zeg maar uiterste. Ja, grappig. ik ben zeer benieuwd allemaal op Koningsdag waar het gaat beginnen. En dit is ook zo'n moment, daar moet je bij zijn geweest. Zeker, dat is als je, laat maar zeggen, straks is 2036 en dan zeggen ze, weet je nog dat heb je, hè? Ja, een eikpunt. Zit er weer zo'n BN'er voor zo'n scherm te kletsen. Nou, ik weet nog heel goed. Je kent ze wel, die programma's. Goed, dit is de ochtendshow van 538 en Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy.

Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen, naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers. Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur. Voor het maaien van je gras. Voor het reinigen van je terras. Voor het snoeien van je haag. Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk. Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+. Nu cashback op Stihl grasmaaiers. Stihl. Sterk werk. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Get ready for the OG. All y'all bitches are looking like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. De dag begint grijs met mist, maar in de loop van de ochtend gaat de zon doorbreken. Het wordt 15 tot 19 graden. Al voelt het door de noordwestenwind wel ietsje frisser aan. En dan een overzicht van de files. En waar die staan gaat Rick je nu vertellen. Het zijn 6 files. We beginnen op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 9 minuten. Dan de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Zuid 28. En de laatste team is de A12 Arnhem-Utrecht bij Grijshoort 14 minuten. Het is 6:01. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. We stoppen steeds later met werken. Vorig jaar lag de gemiddelde pensioenleeftijd op 66 jaar en 4 maanden, meldt het CBS. En dat is ruim 2 maanden later dan het jaar ervoor. Vakantiehuisjes worden massaal te koop gezet. Er staan nu bijna 5000 recreatiewoningen op Funda. En dat is ruim 30% meer dan vorig jaar. Volgens makelaars levert de verhuur niet meer genoeg op door de hoge kosten en belastingen. Vooral in Zeeland staat er heel veel te koop, dat schrijft het FD. En Dokkum heeft aanstaande maandag op Koningsdag een echte ijsbaan. En die moet de sfeer van de Elfstedentocht van 1986 nabootsen. Koning Willem-Alexander deed toen natuurlijk mee aan de tocht onder de schuilnaam W.A. van Buren. Ja, vind ik leuk. Ja. Heel leuk. En of hij nou maandag weer de ijzers onderbindt, ja, dat is nog even afwachten. Kijk, dat tochtje wat zij maken, dat is natuurlijk volledig voorgeproduceerd. Ja. Zij gaan echt niet spontaan aan hem vragen, wil je schaatsen? Hij krijgt natuurlijk een A4'tje met alles wat te doen is. En daar kiest hij een aantal dingen uit. Dat is daar wil ik hem wel voor lenen. Maar moet hij dan ook dat Marlboro-jasje weer aan, wat hij toen... Nou, wie weet. Maar het is natuurlijk zelfs de mensen die hij spreekt op die dag, of die hij een handje geeft, die zijn natuurlijk allemaal al geselecteerd. Ja, hij weet ook ongeveer wie die allemaal die een handje gaat geven. Het is niks spontaans. Ik kan me ook nog herinneren dat ze ooit in Amersfoort waren en dat ze van tevoren de gevels zelfs van de huizen gingen verven, waar zij doorheen moesten lopen. Ja. Ongelooflijk. Hoewel het smartphonegebruik in het verkeer voor het eerst sinds jaren niet meer stijgt, blijft de impact op de verkeersveiligheid alarmerend groot. 3/4 van de volwassenen gebruikt nog altijd een telefoon onderweg. Ja, wat bij voetgangers leidt tot 2,6 keer hogere kans op een ongeval. Bij fietsers is dat 2 keer zo groot. En in het verkeer in de auto een ongeluk veroorzaken is 2 keer zo groot. Hm. Bijna 1,8. Zijn jullie gebruikers? Ja, zeker. Ja. Ik zou willen dat ik nu zou kunnen zeggen, ik doe het nooit. Maar ik probeer wel zo vaak mogelijk mijn telefoon in de kofferbak te gooien. Oh ja, dat zei je. Ja, dan kan je er niet bij. En dan je kan wel gewoon bellen en alles. Dat werkt gewoon. Hoe vaak doe je dat dan? Ja, nou ja. Lange stukken? Nou, wat er vaak gebeurt, is dat ik het dan... Dan zit hij in mijn kontzak bijvoorbeeld. En dan stap ik in de auto en dan voel ik hem in mijn kontzak zitten. En denk ik ga nu niet weer uitstappen om mijn telefoon in de kofferbak te gooien. Dus dan ligt hij toch weer vaak voorin. En dan merk je toch, er komt een appje binnen. Je bent toch even nieuwsgierig. Wat is het? En dan met een beetje pech ga je ook nog reageren voor het stoplicht? Of, oh, dat moet je nooit doen. Nee. Maar wat je ook in dit onderzoek staat, dat heel veel automobilisten aangeven, ja, ik kijk alleen in de file of voor het stoplicht op mijn telefoon, en dan is er niks aan de hand. Maar dat schijnt zelfs ook nog... Oh, serieus? Dat je daarna, laat maar zeggen, nog zo bezig bent in je hoofd, en je hebt niet de situatie opgenomen met dat wat er om je heen. Dus als het dan op groen gaat... Je bent gewoon afgeleid. Dat exact, is gewoon wat het ze is. Ze zeggen ook in de file en voor het stoplicht, niet doen. Nee. Het wordt nooit minder. En de boetes zijn hoog, hè? €440 voor bellen of appen achter het stuur. En voor fietsers €170. Dus ook dan ben je de sjaak. Mocht je nou toch nog op pad zijn geweest afgelopen nacht, dan heb je misschien tussen 2 en 4 uur allemaal vallende sterren kunnen zien. Er is namelijk een meteorenzwerm overgevlogen, waarbij 15 tot 18 vallende sterren per uur te zien waren. Zo. Omdat het ook helder was, behalve dan in het noorden. Maar natuurlijk hartstikke leuk om te zien. Ja, ik heb ze niet gezien, maar ik was net iets later op de weg. Ik vind het wel altijd leuk, zo'n meteorenregen. Dat je eventjes, het is toch bijzonder. Ja, als je ze dan zo aan het zwerk zo op ziet lichten. Ja. Ja. Doen jullie dan ook een wens? Nee, ja. Zo bijgelovig ben ik niet. Geen mensen hier. Nee. Wij gaan zo meteen voor Lekker naar de Wekker op zoek naar de leukste plaat van de twee die wij geselecteerd hebben. Als jij de moeite neemt om te stemmen op een van de twee liedjes, dan maak je kans op de ochtendshow, Badjas. Reinier Zonneveld in de 58 ochtendshow. Hou hem in de gaten, zou wel eens een zomerhit kunnen worden. Nou, dit is al de zomerhit. Is het nu al de zomerhit? Het is de klote. Dan heb je ergens een plaatje gemaakt. Denk ik, nou, die ga ik lekker zo in mei ga ik die uitbrengen. Dan komt Reinier Zonneveld voorbij. Ja. Met Loco Loco. Nou, een van de kanshebbers als het gaat om de zomerhit voor dit jaar. Lekker na de wekker. Ja hoor, wij hebben even je hulp nodig, want 2 platen staan klaar om gedraaid te worden, maar slechts 1 komt er zo dadelijk door de commissie. En in de commissie, die vorm jij, laat even weten wat de leukste plaat is van deze 2. En dan hebben we te beginnen het historische feit dat op deze dag in 1936 Roy Orbison het levenslicht ziet. Je weet wel, met die zonnebril. Ja, dat is Roy Orbison. Overleden in het jaar 1988. En na zijn dood werd hij opeens weer super populair. Er kwam een album uit. Een soort album dat postuum aan hem werd opgedaan. Ja. Er stonden allemaal liedjes op die vlak voor zijn dood had gemaakt. Was hij groot? Ja, hij was heel groot. Ja, ja. Hij was in de jaren 60 was hij heel groot. Hij was 1,96. Maar hij zat niet in die Beatles slipstream of? Nou, hij was solo in de 60s. Was hij wel echt een grote muzikant. En toen heeft hij later in de jaren 80 zat hij ook nog in de Traveling Wilburys. Was hij een van de bandleden. Okay. En toen in 89, hij was net overleden, bereikte deze plaat een hoge positie in de hitparade. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. is dit oudje van Roy Orbison. You got it. Als je die zo meteen wil horen, dan moet je naar één deze kant op sturen. Wij zetten daar tegenover dat Tayo Cruz vandaag jarig is. De man had een hit met Dynamite. En dat is dan ook de tweede optie. As we gon' rock this club. Laat me even weten wat voor jou de leukste plaat is van deze twee. Is dat Roy Orbison, de Big O, zoals hij ook wel werd genoemd? Dan stuur je een 1 deze kant op en gaat je stem naar You Got It. En vind je Tayo Cruz, die vandaag een jaartje ouder is geworden, met Dynamite stiekem leuker. Alleen even een 2 deze kant op sturen. Het is voldoende. En het kan ook via 035-538-5538 en je WhatsApp. Probeer het maar even. Shepard, coming home nu in de ochtendshow. I've been stuck in motion, moving too fast. Trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm on my way, so hold tight. Turning the floor into a zoo. A zoo, come on, keep it up, it's fine. just to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Zoo van Shakira om 14 minuten voor 7 bij 538. Dit is de ochtendshow voor de donderdag. En het is tijd voor Lekker na de Wekker. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we in koor. Dus geef het ons maar door. Ja, twee uitersten denk ik wel vandaag in Lekker na de Wekker. Aan de ene kant Roy Orbison uit 1989 alweer. Had een hit met You Got It. Was droeg hij die bril omdat hij ook problemen had? Ja. Was een imago ding? Nee joh, dat waren ook problemen. Maar sowieso, als je het leven van Roy Orbison, dat is geen feest geweest. Nee, want? Wat heeft hij meegemaakt dan? Zijn eerste vrouw is overleden bij een motorongeluk. Ah. En twee jaar later is hij zijn twee zoons uit dat huwelijk verloren bij een huisbrand. Och. Nee. Ja, dit is echt zo. Als je het verhaal van Roy Orbison is, dat is heftig. Wat ik al zei, dat is niet leuk, maar nee. Daardoor heeft hij wel die emotie dat doorleeft in zijn stem. Noortje, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Eindhoven. Ja. De gekste, goedemorgen. Weet je wat ik me altijd afvraag is? Jij heet natuurlijk Noortje, dat is. Dan ben je hele leven blijven. Ja. Noemen ze jou Noor of nog steeds Noortje? Beide. Mensen die mij goed kennen noemen mij meestal Noor en wat verder af meestal Noortje. Ja, en je wordt op een gegeven moment ben je Noortje af of zo, snap je? Ja, dat kan ik wel zeggen met 43 jaar opsteller, ja. En het heeft ook wel iets heel gezelligs, toch? Dat ja, wel. Ja. Ja, ik ben eraan gewend inmiddels, dus ja. Maar vind je het vervelend? Nee, toch? Nee, zeker niet, nee. Ja, het heeft iets vrolijks, iets sympathieks. Ja, maar het is Noord. Ja, het voelt alsof. Nee, je bent op een gegeven moment gewoon mevrouw Noor. Ben je maakt niet ook uit of je heel lang of heel klein bent. Ben je heel lang toevallig? Ja, ook nog. Oh, ja. 71. Oh, ja, dan ben je geen Noortje. Nee, dan ben je wel echt een Noor. Nee. Je bent gewoon een echte Noor. Ja. Hey, en een spannende dag vandaag, hè? Wat dan? Ja, best wel, ja. Ja. Ik hoop vandaag een vast contract te krijgen op mijn werk. Dus, oh, wat goed. Dat is, ja. Maar hoe lang ben jij daar al in dienst? Een jaar nu. Oké, en vandaag is het moment dat ze moeten besluiten van we gaan door met Noortje of het is mooi geweest. Ja, nou ja, of dat ik nog een tijdelijk contract kan krijgen, dat zou natuurlijk ook kunnen, maar ik hoop natuurlijk op een vast contract. Maar heb je al signalen? Ja. Ja, ik heb signalen dat er waarschijnlijk een vast contract aan gaat komen, maar ik blijf het toch wel even spannend vinden. Ja, nee, snap ik wel. Dat is, en welk bedrijf is dat? Ik werk bij het CZO, dus College Zorgopleidingen. Mensen daar bij het college. Noortje die verdient gewoon een vast contract. Dat hoort gewoon. Dat hoor je jullie. Hè? Moet je zorgen wat er gezellig aan mij. Uithangbord. Dat wou ik zeggen. Uithangbordje. Vast contractje voor Noortje. Hey, jij hebt gestemd op een van de twee liedjes. Nou hadden we Roy Orbison. Dat is al even geleden. Dat is een oude plaat. You Got It. En Tayo Cruz, die ook vandaag jarig is, met Dynamite. Ja, dat klopt. Ik vond beide titels erg toepassend. Maar de eerste, You've Got It, die hoop ik vanmiddag toch te kunnen toepassen. Oh, je hebt hem echt op jouw situatie ook toegespitst. Ja, de keuze. Ik vond hem ook toepasselijk, ja. Ja, nee, dat snap ik. En dat is hij natuurlijk ook. Laten we hopen dat het zo gaat zijn. Laat morgen even weten. Laat wel even weten. Ja, dat zal ik doen, dat is goed. Of het geholpen heeft. Dat zal ik doen. Of dat jij morgen belt. Ja, ze voelden zich nogal onder druk gezet. Nou, ik weet nog, wij gingen ooit, was Bo te gast geweest bij ons. Even snel voor anekdote. En die was 's ochtends bij ons te gast en die zei... Ja, ik heb vanmiddag mijn gesprekken bij SBS toen nog. Ja. Maar ik denk dat het wel goed komt. En toen zeiden wij ook, we hadden een lange uitzending die dag. Zeiden we bellen je vanmiddag wel even. Toen belden wij hem net, en ik wil niet de boel demotiveren, Noortje. Was ontslagen. Hij liep net de toren uit bij SBS. En die ging met het idee erheen. Ik ga verlengen. Nou, ja. En hij stond op straat. Hij stond op straat. Gaat bij jou niet gebeuren. Hele fijne dag. Gaat bij jou echt niet gebeuren. Nee, gaat niet gebeuren, Noortje. Maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Het is in de pocket. Maar het is toch, ja. Het kan ook de andere kant op. Het kan verkeren. Ja, dat is zeker waar. Maar ik hoop jullie morgen succes. Zeker. Ja, daar gaan we helemaal vanuit. Het eerste succesverhaal van vandaag is al binnen. Want de badjas is voor jou. Ja. Wil je een groen of een paarse? Nou, ik heb 2 jaar geleden een paarse kunnen bemachtigen. Dus ik wil graag een groene deze keer. Oh, we hebben hier een echte badjasjager aan de lijn. Zijn lekkere badjassen. Goede badjassen. Ja, heerlijk. Mijn dochter heeft hem ingepikt. Dus. Oh, altijd die dochters weer. Ja. Wij sturen een paarse je kant op. Zijn toch paars? Nee, groen. Sorry, okay. We sturen een groen. We sturen een groene je kant op. Noortje, maak er een geweldige dag van. Dat ga ik zeker doen, dankjewel. Heel veel succes op het werk en ik denk dat helemaal goed gaat komen. Dankjewel. En leuk je gesproken te hebben. De winnaar vandaag, meeste stemmen waren voor Roy Orbison. En You Got It. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift. You are here to stay.